बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहां मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रो या सू करूं, मैं क्या करूं, मैं रो या सू करूं, मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहां मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रो या हंसू करूं, मैं क्या करूं, मैं रो या हंसू करूं, मैं क्या करूं। दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाऊं, आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं। दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाऊं, आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं। वो है सबसे हसीन, वैसा कोई भी नहीं। मेरे खुदा उसकी अदा है बड़ी कातिल, मुझे नहीं पता छाया है क्या नशा। मैं रो या हंसू क्या करूं। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी, कितने दिनों तक मुझको ऐसे वो तड़पाएगी। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी, कितने दिनों तक मुझको ऐसे वो तड़पाएगी। देखूं मुड़ के जिधर आए वो ही नजर, मेरी डगर मेरा सफर वो मेरी मंजिल। दीवाना है समा जागे है अरमान, मैं रो या हंसू करूं, मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहां मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रो या हंसू करूं, मैं क्या करूं, मैं रो या हंसू। क्या करूं।